Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Частка 5. Глава 41. Выйшаў месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Эне-бене-раба, квинтер-финтер-жаба, эне-бене-рес, квинтер-финтер-жес. Петро, Петро, подай ведро, корове пить, тебе жмурыть.